sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny Ideon. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska zaprasza na serwis Trójki. Sąd ma w najbliższych godzinach zdecydować, czy będzie areszt tymczasowy dla byłego szefa KFN. Jest porozumienie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce, ale nie wiadomo na jakich warunkach. Relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre, zapewnia amerykański ambasador w Warszawie. Ale na początek wiadomość sprzed chwili z Brukseli. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini w imieniu Unii Europejskiej wezwała wieczorem Rosję do bezwarunkowego i bezzwłocznego oddania Ukrainie okrętów i sprzętu oraz uwolnienia ukraińskich marynarzy. Do tej wiadomości będziemy wracać w kolejnych serwisach. Jeszcze dziś może być decyzja w sprawie aresztu dla byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka H., któremu śledczy postawili zarzut przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego. O 2-miesięczny areszt wnioskowała katowicka prokuratura. Szef Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla wyjaśniał dlaczego. Przyczyną takiej decyzji są ustalenia, które wskazują na to, iż w tej sprawie może dojść do obawy matactwa ze strony podejrzanego, a także, że przemawia za tym surowa kara, która mu grozi. Czyli 10 lat więzienia. Marek H. nie przyznaje się do winy. Wcześniej złożył szerokie wyjaśnienia, w których zakwestionował ustalenia śledczych. Według Gazety Wyborczej w marcu ówczesny szef Komisji Nadzoru Finansowego oferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego banku w zamian za zatrudnienie poleconego prawnika z pensją około 40 milionów złotych. Prokuratura potwierdziła autentyczność przedstawionego przez biznesmena nagrania z rozmową, podczas której padła korupcyjna propozycja. Pacjenci z Ostrołęki i okolic mogą odetchnąć z ulgą. Jest porozumienie pomiędzy lekarzami z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego i dyrekcją placówki. Oznacza to, że 1 grudnia nie zostanie zamknięty ani jeden oddział. To były długie i trudne negocjacje. W sumie trwały aż 3 miesiące. Lekarze żądali głównie podwyżek. Początkowo, żeby spełnić ich żądania, dyrekcja musiałaby wziąć 20 milionów kredytu. Teraz jest już mowa tylko o 5 milionach. Osiągnęliśmy sukces dzięki dużej determinacji stron, komentuje dyrektor szpitala w Ostrołęce Paweł Natkowski. Ze strony tu osób reprezentujących grono lekarskie poszły jakby daleko idące ustępstwa. O ile więcej będą teraz zarabiać lekarze, tego nie wiadomo. Strony uzgodniły, że nie będą o tym informować. Lekarze wywalczyli też zmianę organizacji systemu pracy. Będą teraz pracować w systemie jednozmianowym. Dyrektor zapewnia, że wzięcie kredytu nie zakłóci pracy szpitala. Ale na tyle jest on bezpieczny dla szpitala, że spokojnie będziemy mogli funkcjonować i ten kredyt spłacać. Przypomnijmy, wypowiedzenia w Ostrołęckim Szpitalu złożyło we wrześniu ponad 50 medyków. To była relacja Iwony Rodziewicz. Miał być od stycznia, będzie prawdopodobnie od marca. Chodzi o program Mama Plus, czyli o emerytury dla matek co najmniej 4 dzieci. Dzisiaj wydaje się, że ten termin, o którym wcześniej mówiłam, 1 stycznia, niestety nie wydaje mi się osiągalny, bo przecież lada moment grudzień, a to wymaga też przeprocedowania. Więc ostrożnie powiedziałabym, że tym terminem będzie 1 marca. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Projekt czeka na rozpatrzenie w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Później musi się nim zająć parlament. Program Mama Plus to emerytura dla matek, które nie wypracowały świadczenia emerytalnego, ale osiągnęły już wiek emerytalny i wychowały co najmniej 4 dzieci. Świadczenie ma wynieść tyle, co minimalna emerytura. W marcu przyszłego roku ma to być 1300 zł. Relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre, a moim priorytetem jest pogłębianie tej przyjaźni. Wśród podstawowych wartości niesamowicie ważnych dla USA i dla mnie jest wolność słowa, wolność mediów i wolność intelektualnego dyskursu, napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. W poniedziałek Tygodnik do Rzeczy informował, że amerykański ambasador przesłała na ręce premiera Mateusza Morawieckiego list komentujący śledztwo w sprawie środowisk neonazistowskich w Polsce oraz materiał telewizji TVN na ten temat. Mosbacher, jak relacjonowały media, wyraziła w nim głębokie zaniepokojenie niedawnymi zarzutami wysuwanymi przez przedstawicieli polskiego rządu wobec dziennikarzy i kierownictwa TVN i Discovery. PKO Bank Polski, firmą stulecia, w ramach Nagród Gospodarczych Polskiego Radia Lubię, bo polskie, za wyróżnienie dziękował podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wiceprezes banku Mieczysław Król. W roku stulecia niepodległości możemy być dumni z tego, że jesteśmy największym bankiem polskim, a nasze aktywa sięgają 300 miliardów złotych. Ostatnio dobijamy do 10 milionów obsługiwanych klientów. W kategorii najlepszy polski produkt ekologiczny 2018 zwyciężyła firma Symbio, polska żywność ekologiczna. Laureatem w kategorii najlepsza polska usługa 2018 została usługa Kasa Wraca firmy Link 4. W kategorii najlepszy polski produkt eksportowy 2018 wygrała fabryka mebli Forte, a zwycięzcą w kategorii polska marka 2018 został Hortex. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Na początek piłkarska Liga Mistrzów i dobre wiadomości dla kibiców Schalke. Piłkarze z Gelsenkirchen dopiero zaczynają swój wyjazdowy mecz z FC Porto, ale już wiedzą, że na wiosnę zagrają w playoffach. A dziękować mogą Lokomotivowi Moskwa, który pokonał Galatasaray 2-0. Cegiełkę do tego zwycięstwa dołożyli Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus, którzy zagrali całe spotkanie. To grupa D, za to w grupie A Atletico Madryt bez większych problemów ograło AS Monaco 2-0. Rochi Blanco dopełnili formalności i zapewnili sobie awans. Poważne granie zaczyna się teraz. W Paryżu PSG gra z Liverpoolem, spotkanie prowadzi Szymon Marciniak, a w Londynie Tottenham mierzy się z Interem. A to tylko te ciekawsze spotkania. Po piłce nożnej siatkówka i najpierw Puchar CEF. AZS Indykpol Olsztyn wygrał z PAOKiem Saloniki 3-1. Był to pierwszy mecz 1/16 finału, rewanż za tydzień w Grecji. A w klubowych mistrzostwach świata druga kolejka w grupie B. Trentino pokonało 3-1 Sade Cruzeiro, a 20 minut temu rozpoczął się mecz Asekoresowi z Ardakanem Arman. Spotkania trzeciej kolejki jutro. Nie mająca już szans na awans z grupy PGS Bełchatów zagra z Zenitem Kazań, a Resowia z Trentino. Jutro także rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet. Polki po raz pierwszy zagrają w piątek, a dziś jeszcze przed wylotem do Francji trenowały w Warszawie. Trener Leszek Krowicki. Po prostu marzymy o tym, żeby nosić zwycięstwa wreszcie, żeby się zwycięstwami zbliżyć do tej europejskiej, światowej czołówki. Po to pracujemy i wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że wyjście z grupy otworzy nam tutaj szansę na udział przede wszystkim w Mistrzostwach Świata, a na początek później ewentualnie w Igrzyskach. Także każdy tu żyje marzeniami, nadziejami i w sporcie bywa tak, że no ciągle trzeba coś udowadniać. Dobre przygotowanie i formę trzeba będzie udowodnić w spotkaniach z Serbią, Danią i Szwecją. I przydałoby się też coś wygrać. Zwyciężyć nie udało się dziś Orlenowi Wiśle Płock. Wicemistrzowie Polski przegrali 26-27 z Riihimäki Koks z Finlandii. Na szczęście ta porażka nie miała dla płocczan żadnego znaczenia, bo i tak byli już pewni awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. A skoro o mistrzach mowa, to w końcu poznaliśmy tego szachowego. To Magnus Carlsen, który po dogrywce w szachach błyskawicznych pokonał Amerykanina Fabio Caruane. Norweg nie wypuszcza tytułu z rąk od 2013 roku. Czwartek ze słońcem jedynie na krańcach zachodnich i początkowo na północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nie będzie padać. Od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do minus 2 w centrum i 3-4 powyżej zera na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć. W niepewności, strachu między klasą a schronem trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Na zegarze 21, prawie 10. Czas rozpocząć Klub Trójki. I witają Państwa Sylwia Hej, Zofia Kruszewska i Monika Małkowska. Proszę Państwa, kończy się rok, więc temat trochę związany z życzeniami, które będziemy sobie składać. Obyś odniósł zawodowy i życiowy sukces. I oczywiście zarobił dużo pieniędzy. Czy jak to dzisiaj jest z tym amerykańskim mitem od pucybuta do milionera? Czy ludzie utalentowani, posiadający w swojej dziedzinie ponadprzeciętną wiedzę, zdolności, mający odpowiednie rysy charakteru, mają dziś jakiekolwiek szanse, żeby te zalety przełożyły się na sukces? Czy każdy może zostać milionerem? Oczywiście są tacy, którzy zupełnie na to nie mają ochoty i nie wszystkim odpowiada, żeby dołączyć do high society, o czym przekona nas Celeste Holm i Frank Sinatra. A było to już dość dawno temu, ale może dla niektórych nadal aktualne. Who wants to be a millionaire? I don't. Have flashy flunkies everywhere? I don't. Who wants the father of a country estate? A country estate is something I'd hate. Who wants to wallow in champagne? I don't. Who wants a supersonic plane? I don't. Who wants a private landing field too? I don't. And I don't, 'cause all I want is you. Who wants to be a millionaire? I do. Who wants uranium to spare? Who wants to journey on a gigantic yacht? Do I want a yacht? Oh, how I do not. Who wants a fancy foreign car? I do. Who wants to tire of caviar? Who wants a marble swimming pool too? I don't. And I don't, 'cause all I want is you. Who wants to be a millionaire? I don't. And go to every swell affair? Who wants to ride behind a liveried chauffeur? A liveried chauffeur? Do I want? No, sir. Who wants an opera box, I'll bet? I don't. And sleep through Wagner at the Met? I don't. Who wants to corner Cartier's too? And I don't, 'cause all I want is you. No, prawda jak romantycznie. Kobieta nie chce ani jachtu, ani prywatnej linii samolotowej, a w ogóle nawet nie chce kawioru spróbować. A są jednak tacy, którzy wybierają te dobra. Do dzisiejszej rozmowy sprowokował mnie niejako Rafał Woś, którego dzisiaj goszczę. Rafał Woś jest dziennikarzem ekonomicznym, publicystą obecnie Tygodnika Powszechnego, Super Ekspresu i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór, panie Rafał. Dobry wieczór. Oraz Grzegorz Simborowski, absolwent kulturoznawstwa. On mnie nie prowokował, ale po prostu go zaprosiłam. To jest nie tylko absolwent kulturoznawstwa, ale także student już piątego roku Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór. Proszę państwa, proszę panów właściwie, ale i do państwa się zwracam także. Jak to jest? Czy dzisiaj dziedziczymy status społeczny, czy też ta mobilność społeczna, przenoszenie się na drabinie jest łatwiejsza niż było kiedyś? Przecież mówi się, że każdy kowalem swojego losu, że każdy nosi buławę w plecaku. No i oczywiście ten mit, o którym wspomniałam, od pucybuta do milionera. Czy obecny ustrój nam to ułatwia? Czy obecne możliwości, Erasmusy, szkoły Jak to jest, panie Rafale, pana tekst, jak to jest z tym dziedziczeniem? Pozwalam sobie właśnie użyć jako wytrychu, jako klucza do naszej dzisiejszej rozmowy. Tekst się ukazał niecały miesiąc temu, prawda? Więc jeszcze jest w miarę aktualny, ale problem jest zawsze gorący. Panie Rafale. Moim ulubionym cytatem jest odpowiedź Jana Kulczyka na to, jak został zapytany, jaką miałby radę dla tych, którzy chcą być milionerami, miliarderami, tak jak on. On powiedział, że to bardzo proste, trzeba sobie odpowiednio wybrać rodziców. I no i w tym jest jakby cała prawda o kapitalizmie. No to kapitalizm jest takim systemem, w którym de facto dziedziczymy status, w którym się urodziliśmy, ale jednocześnie tenże kapitalizm bardzo lubi tworzyć taką opowieść o tym, że jeśli tylko chcesz, jeśli tylko będziesz odpowiednio pracowity, to może nie dziś, może nie jutro, ale na pewno pod koniec tego tygodnia staniesz się milionerem. No, rzeczywistość raczej temu przeczy temu mitowi. Jest takie już w tej chwili klasyczne badanie z mniej więcej dekady pewnego amerykańskiego ekonomisty, który próbował odpowiedzieć na pytanie, jak to jest z tą mobilnością społeczną, mobilnością rozumianą jako poruszanie się pomiędzy klasami społecznymi. I starał się to pokazać na przykładzie nazwisk. To znaczy wziął sobie kilka krajów takich rozwiniętych, zachodnich i to nie tylko Stany Zjednoczone, ale też takie jak na przykład Szwecja, które uchodzą za takie dosyć egalitarne. I patrzył, jak się rozkładają różne nazwiska na przestrzeni dziejów. To mu pozwalało sięgnąć trochę głębiej niż te statystyki takie, którymi dysponujemy, które są raczej takim dwudziestowiecznym odkryciem, wymysłem. No i wyszło mu to, że pewne nazwiska się, że jest duża taka łączność pomiędzy nazwiskiem a klasą społeczną. To znaczy, oczywiście tam pewne wariacje występują, ale jest tak, że tam jakiś typ nazwisk, on się tak niepokojąco często pojawia wewnątrz pewnej klasy. On tam pokazywał to na przykład w Wielkiej Brytanii nazwiska Pepys, dosyć rzadkiego, Samuel Pepys. Był taki pisarz znany. Tak, no i się okazało, że jak ten Pepys tam w XVI wieku należał do elity, to tak dziś większość Pepysów też należy do albo wyższej klasy średniej, albo wyższej klasy. Natomiast takie nazwiska bardziej pospolite. Brown. No, gdzieś tam niżej. I to jest jedno z takich badań, które próbuję właśnie to pokazać, trochę obalając ten taki bardzo użyteczny dla tych, którym się podoba ten układ sił. No, najczęściej to ci, którzy już są gdzieś tam wysoko w hierarchii społecznej, lubią opowiadać o tym, że no to, że my tam jesteśmy, to nie jest absolutnie odziedziczone, to nie jest absolutnie tak, że ktoś nam tutaj to dał, to jest efekt naszej tak pracy, prawda? Może siła nie naszej, talentu. Siła talentu. No, to jest pewien mit, który jest mocny, ale są też mocne dowody na to, żeby go obalać. No i jest pewna taka perwersyjna przyjemność w pokazywaniu tych prac właśnie takiego typu. No i cieszę się, że właśnie panią tym jednym z takich tekstów moich sprowokowałem. A zainteresowało mnie jeszcze to, że nawet każdy może obejrzeć, zobaczyć. Jest jeszcze wystawa, trwa jeszcze wystawa w Galerii Opera poświęcona Ignacemu Paderewskiemu. Zresztą to jest druga wystawa w tym roku, której bohaterem jest nasz wybitny, wielki, genialny pianista i kompozytor, a także premier, jak wiadomo. I on naprawdę miał początki bardzo skromne. Natomiast to jest ten przypadek, nie chcę powiedzieć to od pucy buta, bo miał wszak dobre początki, dobre podstawy z domu, ale to głównie były podstawy tradycji, a nie pieniężne. I dorobił się majątku jednak swoim własnym talentem. No, więc to jest taki przykład pozytywny, ale będziemy szukać też innych. Panie Grzegorzu, młody człowiek, który teraz studiuje, ma, przynajmniej tak wieść niesie, wszelkie możliwości po temu, żeby przenieść się gdzieś, gdzie mu się podoba, na świecie, przepraszam, nie musi mieszkać w swoim kraju, może zmienić kraj zamieszkania. Mało tego, no, ma możliwości przenoszenia się z uczelni na następną, zdobywać Erasmusy. Jak to jest, panie Grzegorzu? Pan bardzo elitarną studiuje uczelnię, bo wszak Akademia Teatralna to nie jest dla wszystkich dostępna. Po również takim dość dobrze notowanym wydziale jest pan, czyli kulturoznawstwo. Jak pan, obserwując swoich rówieśników, starszych, młodszych, jak to wygląda z tego punktu widzenia? Znaczy, ciekawe wydaje mi się takie stwierdzenie Baumana, że zlikwidowanie wiz oddzieliło tych, którzy mają prawo się przemieszczać, od tych, którzy o przemieszczaniu się nie powinni w ogóle myśleć. I wydaje mi się, że Erasmus jest jakby tego dość dobrym przykładem, bo dostajemy pewną szansę, też szansę związaną z także finansowaniem tego pobytu za granicą, której to szansy na przykład nie dostaną nasi koledzy z Ukrainy, z Białorusi, którzy gdzieś są na granicy światów, które są dla nas niedostępne. Jak to nie dostaną? Dlaczego nie dostaną? Ponieważ oni nie przekroczą tej, czy raczej z pewną trudnością przekroczą tę granicę, która oddziela tę Europę właściwą, czyli Unię Europejską, nazwijmy to właściwą w cudzysłowie, trochę ironicznie, od tej Europy, która jest gdzieś tam zapomniana i coraz silniej kąsana z drugiej strony. Oni oczywiście mogą tu przyjechać, mogą tu pracować sezonowo, mogą przyjechać, skorzystać z wizy turystycznej, natomiast studiowanie dla nich jest pełnopłatne. I to już jasno rozgranicza jakby możliwości, ponieważ ja mogę pojechać jeszcze do Wielkiej Brytanii i studiować tam za darmo i przez rok otrzymywać stypendium. Ale to nie jest jakby możliwe dla wszystkich. Poza tym wydaje mi się, że gdybym chciał w tej Wielkiej Brytanii zostać na dłużej, szybko zorientowałbym się, że pewna jakby podział społeczny tam uniemożliwiłby mi takie łatwe wchodzenie coraz wyżej czy wyżej i tyle. I tyle. Panie Rafale, pan jako dziennikarz ekonomiczny musi to wiedzieć. Czy łatwiej było w komunie, w poprzednim systemie, czy łatwiej było awansować? Bo przecież wtedy ta wielka fala ludzi, którzy przyjeżdżali ze wsi do miasta, mówiło się, że właśnie no, komunizm na to pozwalał, na ten awans no, ze wsi do miasta, z małego miasteczka. Czy może teraz to jest łatwiejsze? Jak to było wtedy? Oczywiście, że w Polsce Ludowej mobilność społeczna była większa. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości już, choćby przez to, że Polska Ludowa politycznie stawiała, to było jeden z głównych celów, które sobie politycy stawiali, to znaczy, że właśnie umożliwić mobilność społeczną, zwiększyć awans społeczny, zwiększyć i były bardzo konkretne do tego mechanizmy stworzone, tak? Punkty za pochodzenie, rodzaj akcji afirmatywnej, prawda? To bardzo podobny mechanizm do tego, który jest przy pomocy którego takie kraje jak na przykład Stany Zjednoczone sobie próbują radzić się z nierównościami społecznymi, też takimi bardzo mocno zabetonowanymi. Bo to jest w ogóle problem, kwestia awansu to jest jakby druga strona takiego to wielkiego problemu, wyzwania, którym jest problem nierówności. Nie tylko ekonomicznych, w sensie, że ktoś zarabia więcej od kogoś innego, ale w kraju, w którym przez długi czas, w społeczeństwie, w którym przez długi czas utrzymują się wysokie, tam dość wysokie nierówności, to one się akumulują. I akumulują się w postaci różnego rodzaju kapitałów. I jeśli one się utrzymują bardzo długo, jeśli nie ma takiego resetu, tak jak w Polsce, tym resetem klasowym była Polska Ludowa, ale jak weźmiemy takie społeczeństwo, jak na przykład społeczeństwo brytyjskie, gdzie tego resetu takiego w postaci eksperymentu społecznego z socjalizmem nie było, no to te nierówności społeczne, one się reprodukują i w zasadzie to sprawia, że w Wielkiej Brytanii czy w tego typu społeczeństwach bardzo łatwo jest ocenić przynależność klasową obywatela, nawet z nim nie rozmawiając, po prostu patrząc na niego, prawda? W jaki sposób on się zachowuje, jak jest ubrany, jak mówi. To są rzeczy, które są z punktu widzenia demokratycznej polityki bardzo niebezpieczne, no bo w kraju, w społeczeństwie, w którym bardzo długo ludzie są różni i w sensie, że klasy społeczne są te nierówności się utrzymują, no to i ci, co na górze, są na tej górze nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko na przykład od 300, 400, 500 lat w którymś pokoleniu, no to pojawia się u nich, to dość szybko się pojawia takie przekonanie, że to nie to, że tam przypadkiem się tu znaleźliśmy, bo nasz dziadek w odpowiednią stronę w jakiejś bitwie obstawił i dostał od księcia coś tam, na podstawie czego ten majątek zaczął się akumulować, tylko powstaje takie przekonanie, że to miejsce, które my zajmieliśmy na drabince społecznej, ono nam się należy. Po prostu. A ci, którzy są niżej, to oni widocznie po prostu byli mniej, znaczy to widocznie im się należy mniej, widocznie oni są w jakiś rodzaj słabsi, mniej kompetentni, głupsi, no i to jest bardzo trudno potem pogodzić z demokratyczną opowieścią, gdzie jednak mimo wszystko każdy człowiek równy wobec prawa, jeden człowiek, jeden głos i tak dalej, i tak dalej. No i na tym się społeczeństwa wywracają i dlatego taki reset, klasowy reset raz na jakiś czas bardzo się przydaje. No, zachodnie społeczeństwa próbowały to robić przy pomocy różnych socjaldemokratycznych polityk i to też ich jakoś tam ratowało przed eksplozjami społecznymi. No, natomiast jest to wyzwanie ogromne, kolosalne, bardzo trudne. Również to jest ekonomiczne wyzwanie i mam wrażenie, że teraz, na tym etapie rozwoju w ogóle kapitalizmu i społeczeństw w krajach bogatych, wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie, co zrobić. Tym, żeby było lepiej niż jest teraz, bo teraz jesteśmy na takim etapie, że nierówności się rozchodzą, prawda? One się znowu zaczynają akumulować, znowu badacze pokazują, że one się znajdują na takim dosyć wysokim poziomie, którym były mniej więcej 100 lat temu, kilkadziesiąt lat temu. I to jest problem, to jest poważny problem. Pan wspomniał o tych słynnych punktacjach na studia, które były obśmiane w tej wewte przecież. Uważano, że to jest komiczne, że ktoś za pochodzenie chłopskie, czy jakieś tam biedne, dostawał punkty i nawet jeżeli gorzej zdał niż ktoś, kto miał pochodzenie inteligenckie, no to mógł nie tylko dostać się na uczelnię, no ale wręcz zdobyć większą punktację. Ale ja zupełnie nie potrafię zrozumieć, co w tym jest jakby śmiesznego. Znaczy, co jest śmiesznego w tym, że na przykład osoba, czarny obywatel w Ameryce dostaje, znaczy jakby, że jest taka polityka firmy, albo kobieta, prawda, że jest polityka firmy, która powie, no jeśli mamy na to samo stanowisko dwie osoby, jednym białym mężczyzną, a druga jest kobietą, nie wiem, czarnoskórą, no to wybieramy kobietę czarnoskórą, to znaczy... No nie wiem, czy to jest też coś, co by na tej samej zasadzie obśmiali Polacy jeszcze jakiś czas temu. Nie potrafię tego zrozumieć. Może pani to wytłumaczy, bo z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się to zupełnie takie anachroniczne. Pan Grzegorz chciał zabrać głos, jak rozumiem, w kwestii punktacji. Tak, bo chociażby mam taki przykład rodzinny, to znaczy moja matka, ponieważ jej ojciec był właścicielem warsztatu samochodowego, władza ludowa pozwoliła mu na to w małym mieście Mława z uwagi na fakt, że zmarła jego żona i mama mojej mamy, moja babcia, była pozbawiona, jakby nie dostawała tych punktów za pochodzenie. Co więcej, jeszcze jako przedstawicielka prywatnej inicjatywy w zasadzie była sekowana w trakcie tej rekrutacji na studia. Na szczęście jej się udało dostać zresztą na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, więc był to dość męski w tamtym czasie i chyba nadal jest wydział. I ja sam ze swojego życia mam takie doświadczenie w momencie, kiedy jeszcze istniały gimnazja i była przeprowadzana do nich rekrutacja, znaczy do liceów z gimnazjów, Gimnazja oceniam zresztą bardzo pozytywnie jako takie narzędzie umożliwiające po prostu osobom z mniejszych wsi, miast docieranie do jakiejś szkoły średniej na wyższym poziomie wcześniej, w czasie swojej edukacji. Niemniej jednak system punktacji, który był wtedy wprowadzony, czyli 20, znaczy połowa punktów za oceny, połowa punktów za egzamin końcowy, sprawiała, że osoby z gorszych szkół, z gorszych gimnazjów otrzymywały proporcjonalnie mniej punktów niż osoby osoby z gorszych szkół dostawały więcej punktów, dlatego że miały po prostu niższe oczekiwania nauczycieli. W związku z tym łatwiej im się było dostać do dobrych liceów. Czyli to właśnie ta próba wyrównywania nierówności. Uzyskanie wysokiego wyniku w teście no nie gwarantowała wiele i liceum było takim miejscem, moje liceum było takim miejscem absolutnego przemieszania, które ostatecznie było pozytywne. Niemniej jednak no, trzeba zwrócić uwagę na to, że równe szanse jak najbardziej tak, ale wyrównywanie szans poprzez sztuczne podnoszenie punktacji czy stwarzanie mechanizmów, które wypchną kogoś, a nie po prostu dadzą mu jakąś perspektywę rozwoju, wydaje mi się, że to są jakby czasy słusznie minione. Czy pan jest przeciwko punktacji? Panie Rafale, pan wspomniał o tej kastowości w Anglii. Rzeczywiście nie jedyny to kraj, gdzie się owa kastowość utrzymuje, ale mówił pan, że można kogoś poznać po wyglądzie, po akcencie, po sposobie mówienia. Mało tego, właściwie w pewnych warstwach, tych najwyższych, w tym high society, od którego zaczęliśmy dzisiaj rozmowę, dzieci są poddawane, nie chcę powiedzieć tresurze, ale w jakiś sposób są przyuczane do bycia tym, kim byli rodzice, dziadkowie, czy też inni protoplaści, no już otrzymując taką, a nie inną porcję nauki. Tu mi się przypomina cudowny film, ale troszkę bajka, prawda? Czyli My Fair Lady. Zresztą to jest na podstawie Bernarda Shaw, który już dość dawno temu żył. A więc nic się nie zmieniło, tak? Ta edukacja, czy też edukacja Rity, to jest kolejne wcielenie, wersja tej samej historii. Czy taka edukacja od podstaw, od dziecka, czy to jest najważniejsze? No bo Eliza Doolittle, bohaterka My Fair Lady, zdobywa tę ogładę, może mając wrodzone potem zdolności, nie wiadomo. No ale to jest troszeczkę bajka. Czyli co, uczymy od dziecka, od pierwszego zetknięcia się z, nie wiem, z kolegami? No to są te różne rodzaje kapitału, prawda, które wychodzą na jaw. Ja często spotykam się z taką argumentacją wśród, nie wiem, powiedzmy, znajomych należących do wywodzących się z takiego rodzaju polskiej elity. Polska ma te elity, tak jak mówię, no nastąpiło to takie wyzerowanie i moim zdaniem całe bardzo słusznie w czasach socjalizmu. Z tego takiego tygla wyrosła polska inteligencja, powiedzmy. Polska inteligencja zawsze odgrywała w Polsce szczególną rolę, a w ostatnich 30 latach jakby do tej roli wróciła. Jest to rola taka pewnego uprzywilejowanego miejsca w drabinie społecznej. To znaczy inteligencja lubi pokazywać, ależ skąd? Popatrzcie na nasze zarobki, one nie są zbyt wysokie. Nauczyciele, akademicy, nawet przedstawiciele niektórych wolnych zawodów, no przecież to żadne wielkie pieniądze. Ale jednak jest tak, że ta klasa, ta warstwa posiada innego rodzaju kapitały, którymi tam sobie szermuje, prawda? Kapitał na przykład kulturowy, tak w postaci takim się ten dobre szkoły. To się teraz liczy. No oczywiście, że się liczy. No, oczywiście, że się liczy, choćby pod tym względem, że, żeby. Jak to jest z kapitałem? To jest coś, czego się łatwo nie dostrzega, prawda? Ja często rozmawiając z ludźmi, którzy mają takie doświadczenie bycia częścią urodzili w Warszawie, rodzice gdzieś tam zajmowali jakieś miejsce na tej drabince społecznej, tam jakimś prestiżem się cieszyli. Oni często mówią, ja uprzywilejowany nigdy w życiu. Ja jestem raczej właśnie przeciwnie, to inni są uprzywilejowani, prawda? Inni tam mają łatwiej z jakichś względów, ale jak się tak bliżej popatrzy, no to na przykład mieszkanie, bardzo ważna kwestia dziś taka, w sensie tego, co można kupić za pieniądze w trzeciej RP, bardzo bardzo droga rzecz, taka, która też decyduje o tym, jakie się potem miejsce, o takim też codziennej jakości życia. No to tu jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy tymi, którzy na pewnym etapie te mieszkania odziedziczyli, a tymi, którzy ich nie odziedziczyli i na przykład musieli wziąć kredyt. Albo wzięli kredyt, ale już nie chcieli aż tak dużego tego kredytu wziąć i kupili mieszkanie raczej dalej od centrum. To już jakby zmienia zupełnie im styl życia, prawda? Podczas gdy jedni tam mają mieszkanie w śródmieściu, może małe, może nie za ładne, ale jednak nie na kredyt, czy tam na mniejszy kredyt, a ci drudzy dojeżdżają. To już jakby sprawia, że to są zupełnie różne drogi życiowe i to jak to się sprawdza, to niestety tutaj zasada jest taka, że ci, którzy tutaj wywodzą się stąd, prawda? To raczej są wśród tych, którzy są uprzywilejowani, a ci, którzy, nie wiem, przyjechali do Warszawy na studia, no to raczej znajdziemy ich zakredytowanymi, dojeżdżającymi i tak dalej. W tym sensie ten status jest dziedziczony. No nie wprost, nie w tym sensie, że jak ojciec, prawda, urzędnik, to dziecko urzędnik, wnuki urzędnicy i tak dalej, bo też tam zawody się zmieniają, w Polsce ta historia była dosyć burzliwa, ale taka pewna ciągłość postaw, wydaje mi się, jest obserwowalna. I oczywiście w zależności od tego, z kim o tym porozmawiamy. No, raczej jak porozmawiamy o tym jak zwykle, z tymi, którzy są beneficjentami, którym odpowiada to status quo, no to oni powiedzą, jaki problem, przecież każdy może, przecież my wcale nie jesteśmy uprzywilejowani, no ale no, zwykle ci, którzy są beneficjentami status quo, tak właśnie nam powiedzą. No dobrze, ale no, właśnie pan Grzegorz, którego znam z Akademii Teatralnej, miał kolegów bardzo z różnych startujących i miejsc, i środowisk. No i właśnie. Muszę powiedzieć, że akurat ten wątek jakby takiego startu studiów i związanego z tym kłopotu mieszkaniowego, no ja go jakby obserwowałem na co dzień, bo akurat przeżywałem swój mały okres buntu i zamieszkałem w akademiku na Zamenhofa Uniwersytetu Warszawskiego i tam spotkałem się z bardzo różnymi jakby historiami życiowymi, z bardzo różnymi ludźmi. Trzeba przyznać, że też jakby akademik na Zamenhofa uchodzi jakby za taki rodzaj elity akademikowej. Czyli tak, jeszcze w kategorii. Tak, dokładnie. Natomiast zaobserwowałem coś takiego, że w zasadzie od 20-30 lat w Warszawie nie zbudowano żadnego nowego akademika. Remontuje się akademiki, podnosi się ich standard, co oznacza też zmniejszenie liczby osób mieszkających w tych akademikach. I mam taki przykład mojego dobrego kolegi z komisji stypendialnej jednego z wydziałów uniwersytetu. To była germanistyka, jeśli się nie mylę. On opowiedział, że przyszedł do niego chłopak, który powiedział, że musi dostać miejsce w akademiku, bo jeżeli nie dostanie miejsca w akademiku, to jego rodziny nie stać na to, żeby on przyjechał na studia do Warszawy i musi z nich zrezygnować. Zostać po prostu na wsi. I nie dostał tego miejsca, ponieważ trzeba było zakwaterować osoby, które przyjeżdżały właśnie na wymianę Erasmus, które przyjechały z zagranicy, bo one są uprzywilejowane w dostępie do akademików. Tak jest ten system skonstruowany. W związku z tym, no to jest, tutaj się naprawdę pojawia dość silny i poważny problem, bo punkty to jedno. Myślę, że to jest taki sposób matematyczny, który, no ja nie jestem jego zwolennikiem, ale już dostępność do zakwaterowania taniego dla studentów, którzy przyjeżdżają do miasta, no to jest zapewnienie czegoś takiego, to jest konieczność. Tylko nie mamy tego, po prostu to znika. Masa ludzi się bije o miejsce w akademiku i ja niejednokrotnie akurat spałem pod bramą UW przez całą noc razem z grupą mniej więcej 100 osób, które oczekiwała po akademik. Ja tam czekałem dlatego, bo akademika jako mieszkaniec Warszawy normalnie w rekrutacji dostać nie mogłem, ale byli ze mną też ludzie, którzy nie dostali tego akademika w rekrutacji. Jeżeli nie dostaną tego akademika rano z puli miejsc, które pozostały, to oni muszą się pakować i wyjechać z Warszawy. I to jest jakby dramat. Tyle. To, co pan powiedział, to poza tym, że romantyczna historia z tym spaniem, bo rozumiem, że pan nie musiał. To był akurat pana wybór. To tak? Był mój wybór, więc ja na to inaczej patrzyłem. Zresztą też tworzy się jakiś rodzaj więzi między ludźmi. Ja poznałem tam fantastycznych ludzi pod tą bramą. Bardzo dobrze wspominam ten czas, ten zimny, te zimne październikowe wieczory tam spędzone. Natomiast no, wiem, że też... No niektórzy mieli znacznie poważniejszą motywację niż ja. Mhm. Ale to, co pan powiedział, to właściwie jest no, podbicie, zgoda ze słowami pana Rafała Wosia, aczkolwiek pan się nie zgadza z punktacją. Chodzi po prostu o jakiś system wyrównywania szans. Panie Rafale, jeśli punktacja nie, to jak? To punktacja akurat... Nie wiem jak to jest teraz, no bo akurat punktacja dotyczy dostawania się na studia i to zależy od liczebności roczników, prawda, a one są różne i raczej teraz spadają, więc nie wiem, czy to nadal jest takim problemem, nie wiem jak było. No ale słyszał pan, nie ma miejsc. Nie, no to w akademikach, ale na studia, to no, ja pamiętam czasy, kiedy ja szedłem na studia, to akurat ja jestem z tego wyżu przełomu lat 70. i 80., takiego dosyć dużego wyżu, gdzie rzeczywiście więcej było chętnych niż miejsc i o te tam najbardziej oblegane kierunki, no to tam się bardzo mocno rywalizowało. No i punktów nie było, bo to już były czasy trzeciej RP i trzeba było, ja akurat jestem spoza Warszawy, no to wszyscy byliśmy świadomi już w czasie edukacji tej średniej, w naszych tam miejscowościach wpajano nam, że to lekko nie będzie i że walka twarda nas czeka o te miejsca. No i tutaj były taka presja, żeby do tej walki jak najlepiej się przygotować. No i był na przykład taki mechanizm kursów przygotowawczych. To znaczy taka instytucja, że, ale znowu właśnie klucz do tego czysto ekonomiczny. To znaczy ci mieszkańcy prowincjonalnych ośrodków, których rodziców było stać na to, żeby wysłać swoje dzieci tuż przed egzaminami na studia do tegoż ośrodka akademickiego i tam, żeby mogli uczestniczyć w takich powiedzmy dwutygodniowych kursach przygotowawczych, gdzie ci przyszli egzaminatorzy jakby przygotowywali do tego, co może na tym egzaminie być, no ale to darmowe to nie było. To było drogie dosyć. No i tutaj klucz ekonomiczny, to znaczy znowu ci, którzy przynależeli gdzieś tam do tej prowincjonalnej elity, mieli łatwiej niż ci, którzy nie przynależeli. I to też nie jest tak, że w ostatecznym rozrachunku wszyscy startują, bo też ci, którzy wiedzą, że w jakimś wyścigu no nie mają szans, no to swoje oczekiwania i swoje plany redukują. No i myślą sobie, nie no, gdzie Warszawa, gdzie tamten, no zostanę Częstochowa. To jest po prostu szczyt moich marzeń. No i tak to się ale tak perpetuuje. Jak pana słucham, to mam wrażenie, że mamy dwa spojrzenia na ten sam świat. Znaczy nie my dwoje różne, tylko że w ogóle nawet pan to reprezentuje. Że z jednej strony jednak ten ekonomiczny wyznacznik decyduje o pozycji społecznej, bo w ogóle w tej chwili każdy może dostać się na studia, wszak nie ma egzaminów, prawda? Tak. To po prostu nie jest kwestia tego, co kto wie i czy ktoś ma predyspozycję, żeby mieć wyższe studia, tylko po prostu wystarczy, że zapłaci. Studiów prywatnych jest tak bardzo dużo. Już jak wiadomo, że tytuł magistra się zdewaluował, już tytuł doktora się zdewaluował, więc po prostu tego jest bardzo dużo. Więc ten podział ekonomiczny, a z drugiej strony mówi pan, że jednak tym inteligentom, czy tam tym pochodzącym z danego miejsca, z tego środowiska inteligenckiego, że to jest też handicap. No to ja już nie wiem. No bo są różne rodzaje kapitału. No nie jest tylko kapitał finansowy, nie liczy się, ale też inne rodzaje właśnie. Kapitał kulturowy, który się przekłada na znajomości. My często mamy, to też bardzo, bardzo mnie to zawsze bawi, kiedy media lubię się pastwić, na przykład była taka partia, była kiedyś, nadal jest jeszcze, ale już teraz nie jest uważana przez inteligencję za groźną, Polskie Stronnictwo Ludowe. Silne w ośrodkach wiejskich, słabsze w mieście. Bo ta partia zawsze była takim ulubionym chłopcem do bicia dla mediów robionych przez klasę średnią, wyższą klasę średnią, zazwyczaj wielkomiejską. I z jakąś dziką radością zawsze wytykano tym, że ludowcom, że oni tworzą te sitwy, że to jest nepotyzm. Bardzo często widzę, że wśród inteligencji te same zjawiska, na przykład popieranie przyjaciół, nie wiem, rodziny, znajomych, to już nie jest wtedy nepotyzm, to jest networking. To jest tak, że jak my to robimy, to jest networking, to po prostu korzystamy z naszego kapitału kulturowego, ale inni jak to robią, to nie jest zbyt dobre. No ale to znowu, ponieważ akurat w mediach nadreprezentowana jest ta warstwa społeczna, którą bym określił jako wyższa klasa średnia wielkomiejska, to ona pewne wzorce dopuszcza i siebie samych rozgrzesza, a wobec innych trochę inne stosuje. To znowu mamy do czynienia do tego, że ta sama postawa, ten sam człowiek, w zależności od tego, w którym miejscu się znalazł, będzie inaczej oceniony. I to też jest rodzaj takiej nierówności, prawda? W tym wypadku nierówności oceny. Chyba jest od nas niezależne. Oczywiście, to się też przekłada na, to też widać w relacjach międzynarodowych. Każdy badacz korupcji będzie wiedział, że na zachodnich uniwersytetach, jak się mówi o korupcji, takich jak Europa Środkowo-Wschodnia kiedyś, prawda, teraz już mniej, ale nie wiem, Rosja, to wiadomo, to są skorumpowane kraje, wysoko tam w tych rankingach skorumpowania i nieuczciwości, natomiast kraje bogatego Zachodu, to networkują, prawda, one nie korumpują. Dobrze to pamiętać o tym, bo tego jakby, jesteśmy częścią tego świata i z tego zupełnie wyskoczyć się nie da, ale ja uważam, że dobrym takim ostatecznym argumentem w każdej rozmowie o różnicach społecznych jest taka wizja społeczeństwa przyszłości, w której nie daj Boże dojdziemy do takiego momentu, w którym, nie wiem, będzie bardzo łatwo poprawiać swoje człowieczeństwo. Ale o tym jeszcze na razie nie mówmy. I wtedy te nierówności wtedy nas zabiją. Wtedy nas zabiją. Koniec. Ja wiem, o tym też kiedyś robiłam rozmowę, to bardzo interesujący temat, ale jeszcze utrzymajmy się na poziomie obecnych czasów. Panie Grzesiu, pana doświadczenie własne, bo zdaje się, że chciał pan o tym powiedzieć. Właśnie chciałem takie doświadczenie z zewnątrz, jak padło hasło kraje Zachodu. Bo często też jest tak, że ja żyję swoim życiem, więc nie widzę go z boku i nie widzę go na ostro. Więc nie wiem tak naprawdę, na ile jestem uprzywilejowany, na ile nie, w jakich obszarach jest to dla mnie niedostępne. A to dobre pytanie. Na ile my się widzimy, czy my jesteśmy uprzywilejowani, jak to postrzegają inni? Ale bardzo proszę. Natomiast pamiętam taką swoją krótką wycieczkę, taki po prostu wyjazd do Nicei, korzystając z tanich lotów, dość tanich hoteli na miejscu w sezonie zimowym, postanowiłem zobaczyć południe Francji i zauważyłem, że po pierwsze zmieniło się coś takiego, bo ja byłem kiedyś na wolontariacie we Francji i po kilku latach w sklepach w centrum Nicei ludzie przestali mówić sobie bonjour, tylko zaczęli mówić salem. Kierowcami autobusów, śmieciarek, piekarzami byli już Arabowie. I to prawdopodobnie nie z tego pokolenia lat 70., tylko ich synowie, dzieci i tak dalej. Natomiast im bliżej się zbliżało od jakby centrum miasta i dworca ku promenadzie Anglików, tym więcej pojawiało się pięciogwiazdkowych hoteli, białych... I tam było bonjour. Tak, białych twarzy, tam było bonjour, albo byli zagraniczni, dobrze ubrani turyści. I ta dysproporcja, to było zauważalne na przestrzeni 3 kilometrów dosłownie, ale jeżeli wystarczyło pojechać dosłownie kilka kilometrów dalej do Monako I nagle widziało się wielkie jachty prywatne z miejscami na helikoptery, kasyno, przed którym wysiadali młodzi chłopcy w moim wieku z luksusowych samochodów, żeby danego wieczoru... A pan nie wysiadał. No ja nie wysiadałem, ja niestety stałem z boku, czy niestety, chętnie bym dołączył na moment i na przykład takie 100 tysięcy euro w ramach pewnej rozrywki stracił. Natomiast to napięcie w ramach raptem 10 kilometrów między tymi młodymi ludźmi, którzy wydają pieniądze w kasynie, a tymi ludźmi, którzy pieką bułki, żeby rano ktoś zjadł chleb. I prawdopodobnie ta różnica się utrzyma, ponieważ jedni mają cerę śniadą, a niektórzy mają cerę białą. No, ona mnie uderzyła i jakby zacząłem trochę myśleć inaczej o zamachu, który się dokonał na promenadzie Anglików, bo jak się zacząłem wczuwać w życie tych młodych Arabów, którzy tam są, zdałem sobie sprawę z tego, że oni dookoła widzą absolutne, ale to absolutne dysproporcje, których oni nigdy nie przeskoczą, ich dzieci nie przeskoczą, dzieci ich dzieci nie przeskoczą. Czegoś takiego, wydaje mi się, jeszcze tutaj zobaczyć nie można. Pan Rafał nieraz pisał o tym, że nierówności społeczne determinują, właściwie generują no, działania, których byśmy nie bardzo chcieli, no, chociażby te, o których pan Grzegorz przed chwilą wspomniał. Nie wiem, czy jest na to jakiekolwiek lekarstwo? Na nierówności? Na nierówności, czy mamy? Bo przecież... Oczywiście, i tak, całe mnóstwo. Całe mnóstwo. Tak, no, to, oczywiście, tak. No, znaczy, to są takie pozytywne i negatywne. Powiedzmy, negatywną konsekwencją nierówności jest jakiś rodzaj kataklizmu, na przykład wojna. I ona, nie chcielibyśmy tego, ale w historii często było tak, że nierówności, że wojny zerowały nierówności. Każda wojna tak robiła. Oczywiście to jest tak, że zanim ta wojna, dobrze by było zapobiec, zanim ta wojna wybuchnie, znaczy zanim nierówności doprowadzą do wojny, tak, albo jakiegoś rodzaju rewolucji, żeby to nie było jak te jeźdźcy apokalipsy, którzy muszą przyjechać i ściąć te głowy i znowu wyzerować. No niestety, patrząc na historię świata, bardzo często to się powtarza, te nierosnące nierówności, wyzerowanie, znowu rosnące nierówności. No ale można sobie przynajmniej teoretycznie wyobrazić zestaw różnego rodzaju polityk, które próbują przynajmniej wzrost tych nierówności zatrzymać. Tak? Na przykład, nie wiem, progresywne opodatkowanie albo wzmocnienie pracownika w miejscu pracy przez instytucje związków zawodowych. No to sprawia, że ta maszyneria, jaką jest kapitalizm, która w sposób, tak jak zostawić ten rynek samemu sobie, no to on będzie generował nierówności. One będą wzrastać, bo ci, co mają dużo, będą akumulowali, będą mieć coraz więcej i więcej, a ci, co mają mało, tylko część z nich tam dołączy raz na jakiś czas do tych na górze, a większość będzie tam, gdzie jest i będzie miała mało albo coraz mniej. No więc, żeby to zatrzymać, no to jest ten cały zestaw tych polityk socjaldemokratycznych. No niestety problem polega na tym, że akurat teraz żyjemy w takim świecie, gdzie od mniej więcej 40 lat w tych zachodnich rozwiniętych społeczeństwach, a w Polsce przez cały właściwie okres transformacji idzie w inną stronę. To znaczy idzie w taką stronę, że takiej narracji w stylu, no pozwólmy się tym bogatym wzbogacić. No przecież niech oni mogą tam przekazywać. On no, konkretnie, świetnym pomysłem na walkę z nierównościami jest opodatkowanie spadków. Coś, czego w Polsce nie mamy, bo zostało zniesione 15 lat temu przez poprzedni rząd PiS. No, ograniczone. Znaczy dziś jest tak, że jak przekazujemy dziecku coś, no to nie płacimy za to podatku. Panie Rafale, muszę pan przerwać, bo pan Grzegorz jeszcze chciał powiedzieć, a nasz program zbliża się do końca, ale jeszcze nie. Mnie trochę przeraża to hasło reset, które się pojawia w połączeniu z socjalizmem i PRL-em. Czy wydaje mi się, że tym polskim resetem niestety była wojna. Jakby PRL był systemem po prostu narzuconym w Europie z zewnątrz. Resetem była wojna. Tak, no taki był system i jakby nie dopatrywałbym się, szczerze mówiąc, w PRL-u jakichś wielkich rozwiązań socjalnych, raczej zahamowania rozwoju no, Polska, kraju. Polska wychodziła z PRL-u z poziomem nierówności na poziomie krajów skandynawskich. Tak. No, dziś jest dużo wyższa. No tylko więc wychodziła, ona jest niestety bardzo uboga i no, nie posiadająca praktycznie żadnego kapitału. Ludzie byli biedni. Brzmi kapitał. Pani Monika na przykład jest takim rodzajem kapitału. Osoba doskonale wykształcona, jak rozumiem, dziecko PRL-u. Oczywiście, że dziecko PRL-u, ale niech kapitał, pan... kapitał ludzki. Niech pan Grześ siedzący naprzeciw nas. Tak, tylko ja mówię o tym, dziękuję, że... panie Rafale, ale Grześ, niech mówi Grześ. Ja tylko mówię o tym, że ludzie nie mieli gdzie mieszkać i nie mieli co jeść, więc jakby no, wydaje mi się, że tu jest problem. To znaczy, oczywiście kapitał ludzki, no to jest ważna rzecz, natomiast ci ludzie rzeczywiście mieli problemy i wydaje mi się, że PRL rozwiązywał je dość ślamazarnie, szczególnie jeśli porównamy no, rozwój Polski i innych krajów. Też po 90 roku niestety ten rozwój na tle jakby innych krajów regionu nie wygląda imponująco. Więc wydaje mi się, że też jakby takie szafowanie jakby rozwiązaniami, troszeczkę właśnie wzmocnienie związków zawodowych, to są jakby rozwiązania, które by może działały w latach 90., natomiast mamy już tak zupełnie inną rzeczywistość ekonomiczną, że te, no, że to jest jakby... Ale panie Grzegorzu, to pan Rafał też ma swoje argumenty. Jest nie tylko marzycielem, ale ma też swoje argumenty. Nie mamy czasu, żeby je tu przedstawiać. Niemniej, no ja jestem po lekturze książek pana Rafała, dlatego wiem, że ma argumenty. Ja myślałam, że to będzie taka miła audycja, gdzie będziemy rozmawiać o szansach, o tym właśnie, że możemy sobie składać życzenia, żebyśmy no, już niedługo byli może nie piękniejsi, bo to się różnie z tym dzieje, no ale żebyśmy mieli lepiej, żeby no, patrząc dookoła widzę, że jednak nawet nie moi znajomi, ja tych ludzi nie znam, ale widzę, że się wzbogacają. A panowie tak troszeczkę minorowo tutaj ustawiają sprawę. Panie Grzegorzu, czy wśród młodych ludzi też są takie nastroje minorowe? Czy na razie się dość słabo wzbogacam. Mhm. A może... Natomiast też myślę, że perspektywę nam budują niestety te historie jednostkowe, wielkich sukcesów, które docierają do nas w okamgnieniu sieciowo. Czasami też tych sukcesów nie rozumiemy, bo no są one wątpliwe dla nas. Mówię o różnego rodzaju celebrytach. No, można by tutaj mnożyć przykłady. Nie wiem, czy młodzi ludzie są negatywnie nastawieni. Być może właśnie to, o czym pan mówi, te nieoczekiwane sukcesy zbudowane nie wiadomo z czego. Znaczy, ja bym chciał na przykład, żeby życie wydarzyło się jutro, a życie się będzie toczyć i toczyć. W związku z tym no, może jesteśmy niecierpliwi, bo jesteśmy młodzi, natomiast, bo każdy chce każdego dnia osiągnąć jakiś sukces. Natomiast no, tak to nie wygląda, więc mamy takie czasy nieustającego już i teraz. Natomiast życie niestety nie jest już i teraz, nawet jeśli jest krótkie. Ja bym chciał, żeby ludzie się dzielili. Znaczy w sensie tym, co mają. Tak. Nie widzę takiej gotowości. Zawsze wszyscy mówią, moje, nie dam, ja zarobiłem, ja odłożyłem, dlaczego mam się dzielić? No, na tym polega ta minorowość, o której pani mówi. Nie na to, że się jest pesymistą jakimś szczególnym, tylko ci, co mają, nie wiedzą, że muszą się podzielić. Bo jak się nie podzielą, to będzie źle. I proszę państwa, nie wiem, czy tą przestrogą, czy tym życzeniem chciałabym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, bo czas dobiega końca. Moimi gośćmi dzisiaj był Rafał Woś, dziennikarz ekonomiczny, publicysta Tygodnika Powszechnego, Super Ekspresu i dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Grzegorz Simborowski, absolwent kulturoznawstwa, student 5. roku Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Żegnam się ja, Monika Małkowska, i chciałam przywołać dawne czasy, dawne, ale nie tak bardzo dawne, kiedy wydawało się, że naprawdę ludzie wszyscy mają to samo. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you.